második, harmadik a Róma, a negyedik a Parma, ötödik a Láció, hatodik az Udinéze és a Kijevó, akik szintén pont és gól egyenlősséggel osztják meg a hatodik helyet, és kieső helyen az Empoli, az Ancona és a Lecce. Ez volt tehát az európai futballkörkép. Most néhány kedvenc részünk. Magyarországon a hétvégén nem történt semmi. Volt egy rangadó. Volt egy csomó meccs. MTK Újpest 1-1. A Szusza Ferenc stadion. Tehát Szusza Feri bácsinak jó egészséget, hosszú életet kívánunk. Szép stadiont kívánunk. Igen, igen. És a stadionja neki a legszebb egyenlőre. A nagy öregek közül. A hírek után pedig... Zenefelkom. Melyik évben született? Ki? Cool and the Gang és a Jungle Boogie lesz tehát a hírek után. Addig reklám, hírek, minden a reklámban. Info. Végre magyarul is kapható a világ legnagyobb férfi magazinja, a Men's Health. Legyen még ma ilyen szexisten, váltsa a zsírt izomra. 24 hasznos tanács a sör hétköznapi hasznosítására, és még legalább 1000 tipp az élet minden területén a férfinak, aki mindenben a legjobbat akarja. A Men's Health október 21-től kapható a hírlapárosoknál. Men's Health. A férfi új jelentése. Elvis szelleme újraérett. The King, the 42, King. 39, 56, you can say she's got it all. A Rádió Café 98.6 bemutatja The King, the King. November 5-én a Petőfi Csarnok színpadán a Cipher támogatásában. Jegyek kaphatók a jegyirodákban és korlátozott számban elővételi áron október 20-ától november 3-áig minden hétköznap 10-től 19 óráig a Rádió Café 98.6 recepcióján. A cím 6. kerület Vörös Marti utca 67 3. emelet. Keresd Dorcsit vagy Noémit vagy Piroskát. Bezony. Olyan jól sikerült a buli, hogy fel kell újítani a lakást. Ha konyha kell, akkor Folman Konyha Stúdió. A spanyol kata és az olasz falmek mintaboltja. Konyhagépek, bútorok és az ország legnagyobb szagelszívó választéka. Budapest, 23. kerület, Grassalkovics út, 160. Telefon 289 09 59. Folman, minden ami konyha. WordPress fotókiállítás idén is a Néprajzi Múzeumban október 18-ától november 16-áig. A kiállítás fő támogatója a Credit Suisse Life and Pensions. A kiállítás kiemelt támogatója a Cipher. WordPress fotókiállítás a Néprajzi Múzeumban október 18-ától november 16-áig. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Szép jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit itt ma este, a korom fekete zene hajóján. A buli elején, a végén és persze a közepén is egy-két helyet kivéve majdnem mindenütt az Earth, Wind & Fire és hozzá hasonló csodásos amerikaiságok. Innen a pult megül a mikron végéről DJ Lux kíván mindenki a mai estére. Hiperjó szórakozást! Have a nice time! Mi a műsorú címe? Eldorado! Minden áldott kedden, 11-től 1-ig. A Rádió Café 98.6-on. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Meg kell ismételni a demecseri időközi polgármester választást. Járai Zsigmond magasnak tartja a jövő évi béremelés mértékét. Holnap is marad a száraz, napos, hideg idő. Este 7 óra múlt 2 perccel. Sziasztok, Filip István Gábor vagyok a hírekkel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság délutáni határozata szerint meg kell ismételni a demecseri polgármester választást. A döntés értelmében 30 napon belül ki kell tűzni az időközi voksolás megismétlését. Az október 19-én tartott voksoláson Kis Gyula, az MSZP, az SZDSZ és a Szövetség Demecserért Egyesület közös jelöltje nyert. Az eredmény ellen a Fidesz térségi szervezete nyújtott be kifogást. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a helyi és a területi választási bizottság által is megállapított törvénytelenségek befolyásolták a szavazás végeredményét. Magasnak tartja a jövő évi 8%-os béremelést a Nemzeti Bank elnöke. Járai Zsigmond Győrben újságíróknak azt mondta, az lenne ideális, ha az euró bevezetéséig társadalmi egyetértés alakulna ki a bérek, az árak és a költségvetés ügyében. Hozzátette, az lenne jó, ha a bérek és a termelékenység alakulása összhangban lenne egymással. A Fidesz 400 milliárd forint értékben rendezni át a jövő évi költségvetést áll a nagyobbik ellenzéki párt módosító indítványaiban. Varga Mihály volt pénzügyminiszter szerint pártjának javaslatai a versenyképességet javítanák és nem növelnék az államháztartás tervezett hiányát. Az országgyűlési frakció helyettes vezetője hozzátette, a módosítások legfontosabb eleme egy adócsökkentést indítványozó javaslatsor lesz. Az Egyesült Államokat nem tántorítják el a terrorcselekmények attól, hogy Irakban demokráciát teremtsen, jelentette ki az amerikai elnök Washingtonban a véres bagdadi merénylet sorozatra reagálva. George Bush szerint minél nagyobb sikereket érnek el az amerikaiak Irakban, annál elkeseredetteben támadják őket a szabadságot gyűlölő terroristák. Legfrissebb információk szerint a mai robbantás sorozatban 42-en vesztették életüket, és 224-en sebesültek meg. Közben délután újabb robbanás rázta meg Bagdad belvárosát. Francia irodalmi kitüntetést kapott Szabó Magda. Az írónő az Ajtó című könyvével érdemelte ki a Femina díjat. Az itthon 1987-ben megjelent regényt nemrég adták ki Franciaországban, és már akkor kivételes kritikai elismerés fogadta azt. Szerdától 3 forinttal emeli a gázolaj árát a MOL, a benzin ára nem változik. A MOL az olaj drágulását a nemzetközi piacon bekövetkezett termékárváltozásokkal magyarázza. Sport. Tüntettek az Inter szurkolói a tegnapi AS Róma elleni bajnoki után. Moratti, az általuk fő ellenségnek tekintett klubelnök azonban tudomást szerzett a drukkerek akciójáról, ezért fogfájásra hivatkozva már jóval a mérkőzés vége előtt elhagyta a San Sirót. A szurkolók itt csak a játékosokkal találkozhattak, és jó néhányukat alaposan meg is fenyítettek. Az Inter nagyon rossz paszban van, miután az együttes 5 forduló óta nyeretlen a bajnokságban, és a bajnokok ligájában is váratlan kudarc érte őket legutóbb Moszkvában. Időjárás. Fokozatosan csökken a felhőzet, és holnap már derült idő várható. Késő este még kisebb eső kialakulhat. A délkeleti szél általában mérsékelt lesz, csak időnként élénkülhet meg. A hőmérséklet hajnalban -3, délután +7 fok körül várható. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. A Fővinformtól tudjuk, hogy baleset lassítja a haladást a Vörösvári úton a Körte utcánál. A belvárosban a Károly körúton az útépítés miatt egy sávra szűkül le a Deák Ferenc tér felé vezető oldalon a Madács térnél. A forgalom ezért a Kiskörúton végig nagyon lassú az előrejutás. A Szentendrei úton is útszűkület nehezíti a haladást az Árpád híd felé. Az Záhony utcától a belső sávot zárták le, szintén útépítés miatt, illetőleg nehéz az áthajtása a Bécsi út Vörösvári út csomóponton, mert javítják a burkolatot mindkét irányban. Hírek legközelebb röviden 7:30-kor itt a Rádió Café 98.6-on. Sziasztok! Hola, sóc la Susana de Barcelona. Estem aquí de festa aquesta nit. Això és Ràdio Cafè 98.6. 19 óra, 9 perc, Ràdio Cafè 98.6. Benne a Café Olé 98.6. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Wobbal, és a hét legfontosabb híreivel. Mit mond az utca hangja? Megkérdezték. Gyerünk furkoljék. A furkoljék. Mi volt számodra az elmúlt hét legfontosabb híre? Megtámadták a Bushnak a háború irányító emberét, és előttek rakétákat a hotelra. Snowboardoztam, és nem sikerült a 360. Peter Erskine koncertje. Nem szakított, igen. Feltűnően sokan nézték azt a box meccset, ami most este volt, nem tudom, valamelyik este, de igaz, hogy szerintem nem láttam, és kíváncsi lennék, hogy mi a vége. Ez október 23-ára való megemlékezés és ünnep, tehát én azért politikamentesen is azért vannak olyan események egy ország, állam, nemzet életében, amik fontosak. Azt, hogy megbuktam kémiából, tehát egyes lett a kémia demonstráció. Nem úgy, mint Vegyész Alinak, akit, ha jól tudom, most már elkaptak Irakban, nem? De vagy még mindig neki nincs ötös, meg? Ötös lett a kémia. Vegyész, nem, Al-Qaida ember volt a Vegyész Ali, a második és neki ember. És ötös lett a kémia demonstráció. Igen, igen. Aki egyébként tudni akarja, hogy mi az a föld-levegő rakéta, vagy az föld-föld rakéta volt, amiben 29-et ráküldtek? Föld-föld. Föld-föld rakéta. Paul Wolfowitz. Váról szállodába. Várószállodába rakéta, igen, igen. Azért 29-et belelőni az amerikai védelmi miniszter helyettesnek a... Nekem, én azon csodálkozom, hogy az idő kell. Az igen. Tehát az időigényes dolog. Egy úgynevezett összehangolt támadást. Na de ezzel szemben... Szerintünk a hét hírei. Ugye, a fővárosi parkoló cégek, hát hogy mondjam, közös ügyfélszolgálatnak, én azt mondhatom, bátran mondhatjuk álcázott, vagy egy első lépés az egységes parkolási rendszer bevezetése felé Budapesten. Aminek eredményeképpen az autósok bármelyik parkolási társaság ügyfélszolgálatán minden parkolással kapcsolatos ügyet el tudnak majd intézni. És az egységes ellenőrzés is megvalósulhat. Nota bene! Ugye? 2024 perckor, 2024 első fél évben be fogják vezetni a mobil parkolási rendszert. Ami nem bizony, más, bizony, mint a Parktel. Ami úgy működik, hogy a parkolókártyához hasonlóan előre kell befizetni egy meghatározott összeget, úgynevezett prepaid rendszer, amiből a parkolási idő arányában vonják le a kis forintokat, mégpedig úgy, hogy a parkolás kezdetét és végét egy ingyenes telefonszám felhívásával lehet jelezni, és a központ pedig SMS formájában megküldi az autósoknak a balanszot és az egyenleget, illetve, hogy mennyit parkoltak, az mibe került, szóval egy abszolút igen. Multifunkcionális rendszer. Igen, igen, igen, igen. Ezt sajnos nem biztos, hogy meg fogjuk tenni egy Kanadában vásárolt Buick LaCrosse-szal, mert hogy Kanadában nem biztos, hogy lehet Buick LaCrosse-t vásárolni, hisz a hét második nagyon-nagyon fontos híre az az, hogy a LaCrosse, ami a quebeci argóban maszturbálás jelent, tehát egy Buick maszturbátort lehetett volna vásárolni, hogyha ezen a néven futott volna, na ez nem lesz, gyerekek. Úgy néz ki, hogy más fantázia nevet keresnek majd a Verdának. Így például francia nyelvterületen én javasolnám nekik a Buick French Kiss. Például ez jót. Biztos nem fognak mellé. No de Áber, plakátszex. Plakátszex. Ez a hírunk az euró, a dollár. Reklám témájú hír, melyben az euró bizony, hát megbubuzza a dollárt, mégpedig oly módon, hogy egy moszkvai plakáton a kihelyező szerint ugyancsak egy táncról van szó, de hát valójában egy aktus jelenik meg, ahol az euró bizony hát begyalulja a dollárt a maga férfias mi voltában. Mégpedig a hirdetés egy üzleti magazint hirdetett, egy kampányfogásról van szó, és a moszkvai reklám ellenőrző bizottság figyelmeztető levelet küldött a tervező reklámirodának, és egy kicsit később magának a lapnak is. Ennek nyomán az újság... 500 plakátot kellett leszedni. Óriás plakátot kellett leszedniük, ami egyébként Magyarországon egy igen erős kampánynak egy számít. Egy országos kampánynak számít, de ugye tekintve, hogy 8-10 millió lakosa lehet úgy cirka-cirka Moszkvának, agglomeráció plusz-minusz, azért ez egy felfogható, egy országos kampánynak. Az ott egy városi kampány. Igen, igen, igen, igen. Igen. Hát a tánc és a szex kapcsolatát azt meg nem kell tulajdonképpen bontolgatnunk. Tudjuk, hogy a rock and roll, és sőt később a freak, és meg a mambo, és meg a tango, meg a salsa. Jöjjön a mambo. De honnan? A Mambo All Stars trombitáiból, klarinétjaiból, gitárjaiból és zongoráiból. Mégpedig a Mambo Kings című film soundtrackjét. Ugye emlékeztek? Armand Assante és Antonio Banderas. Antonio Banderas. Együtt, mindannyian, itt a Rádió Café 98.6-on. Olé! Rádió Café 98.6-on. Benne az Instrument Ezotéria 21-től 23 óráig. Aztán egy kis irodalmi lazítás a Sárkány leheletével 23-tól 01-ig. 1-től 3 óráig az éjszaka közepén pedig az Instrument Music. Maradj velünk és szíjazd magad a fotelbe egész éjszakára és hallgasd a Rádió Café 98.6-on. Rádió Café 98.6. Megcibészeztetlek! A műsor változás jogát fenntartjuk. Sajnos a sárkány kilehelte a lelkét, gyerekek, úgyhogy ma este már nincsen sárkány lehelete irodalmi műsor. Ehelyett viszont éjfélig instrument totál. Ez ott Erika és ez ott Erik Lounge. Majd volt pedig neked, édes? Éjféltől reggel 6-ig. Lounge. Külön fölhívva a figyelmet a végén az Orient Expressre. Így van. De hát most természetesen tovább kalandozunk a programok végtelen óceánján. Hoppá! Apa! A kultúra hullámai szántva. Jön a koncertek ma estére című rovat. Hallgassuk és tehát. Más napokra is. Kezdem? Kezdem, édes. Szűcs Gábor, Horváth M. Mihály, gondolom, Pengőcsé trió, hát most Csaba, vagy Pengő, Csiszár trió, helyszín, teljesen mindegy, a Fetmozban ma is történik valami. A cím 1050, Budapest, Nyári Pál utca 11, aki levelet is akarna írni nekik. Az Old Mansben, az Akácfa utca 13-ban, ez ott a bérletes helynél van. Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor lép föl, valószínűleg egy kőkemény jazzes rock'n'roll est. Kis latin, és utána blues. 20 órakor kezdődik a United Place Jazz című produkció, ami valószínűleg egy érdekes dolog lehet ezektől a popiparba eltévedt konzit végzett gyerekektől. Hajrá United, Hófehér Jaguár, Millenáris Park fogadó, 8 órakor kezdődik, meg mindenki odaér, gyorsan vegye föl a szebb cuccait. Budapest Fény utca 20-22 a piac mellett. Minden másik oldalon meg a nem mondom ki, hogy milyen nagy áruházban. Mamut. A Janis Pubban nekem jutott a megtiszteltetés. Most a tiéd a Janis. Hogy ismét felkonferálhassam az élő szerző, hogy is mondjam, csak újabb alkotását, ez pedig Gerendás Péter. Köszönjük Péter, hogy ma este is fellépsz. 5. kerület, Királyi Pál utca 8. De hát ezt úgyis tudjátok. E.T. Project, Traffic, Soda, Pannonia All Stars, helyszín a Gödör, ami ugye az 5. kerületben található Budapesten, az Erzsébet téren, és hála ennek a Gödörnek, hogy nem épült oda a Nemzeti Színház, mert így a szél jobban át tudja fújni a belvárost, mint azt annak idején oly sokszor érvelte az akkori ellenzék. Egy jövő hét hétfői programra hadd hívjam föl a figyelmet. Rádió Café gondozásában Dave Brubeck a Budapesti Kongresszusi Központban. Center. Nem ő szerezte azt a híres számot, amit ő játszik, a Take Five-ot. És a fáma szerint, bár ez már bizonyára sokszor elhangzott ebben a rádióban, ugye a Take Five-ot azért írta, aki írta, meg azért játsza Dave Brubeck, amiért játsza, mert hogy ne lehessen leütni az ütemet a jazzkoncerten, mert az olyan gizda. Zene után játék, gyerekek, ez volt a ma esti. Jaj, bocs! November 5-én. November 5-én, nem, van a program. Szerdán. Szerdán. Este 8-kor. King! A Petőfi csarnokban. Be there or be square! Egy kis kedv csináló, addig is itt a Rádió Café 98.6-on. A politikai korrektség jegyében meg kell említenünk, hogy 3-án azért a Brubeck mellett lesz még egy Robbie Williams is a Sportarénában, ne? De utána két nappal a King. Hallgassuk szeretettel! Big wheels keep on turning. Get me home to my king. Southland. I'm with my family once again, and I think I should say yeah. And Mr. Young sing about her. Well, there's no need to put her down. Where the sky Török Zita vagyok, modell. Rádió Café 98.6. Ez a hú az annak szólt, amit mindannyian mutattunk. Ez a Rádió Café 98.6, benne a Café Olé. És a játék. És még érdemes ébren maradni a gyerekeknek, mert jön programajánló Konrád is a végén az elmaradhatatlan esti mese. Mese. Mese, habban. Reméljük, hogy jól figyeltétek ezt a dal, és sokat, előződ, és sokat tudtok róla. A figyeltétek eleve múlt idő. Érted? Egyrészt, ugye biztosak lehettek benne, hogy a király játszotta. Másrészt, tudjátok azt is, hogy november 5-én jön a Petőfi csarnokba, és erre a koncertre nyerhettek megint kettő darab jegyet. Harmadrészt. Mi a kérdés? Erre. Hát ez az, érted? Hát ez hogy az. Erről szól a érted? Játék. Kérdés, King? Nem, kérdés. A következő. Az imént hallott dalt, amit King énekelt, feldolgozta. Ki szerezte eredetileg? És ki adta eredeti elő? Előadó. Ki adta elő? Egy zenekarra vagyunk kíváncsiak. 312-3000. Már csörög is, ha jól nézzük. Halló, szevasz! Halló, szia! Hogy hívnak? Nevedet légy szíves. Halló. Nevedet légy szíves. László vagyok. Mihalovics? Nem. Jó, akkor folytatjuk. D válasz. Elvis Presley. E válasz, Lynyrd Skynyrd. F válasz, The Eagles. G válasz, Queen. Elvis Presley. Sajnos nem. Buktat. Lacikám, én segítettem volna, mert ugye... De hát mindegy. Ennyi. Három válasz maradt, plusz a Yoda, amit nem mondtunk el egyébként. Igen, de igen, ezt igen. Most mindjárt mondjuk, halló. Halló. Halló, szervusztok. Lynyrd Skynyrd a helyes megoldás. Most már csak azt kell, hogy hívnak. Debreci János. Jól van. János. Jól van, János. Becsületes magyar ember vagy, János, az egész nevedet. Maradjál, nyertél két jegyet a King koncertre, november 5-ére. Találkozunk ott, tartsd a vonalat öregemmel, különben sose tudjuk meg, hogy hol laksz. Oké, rendben, köszönöm. Szia! Én örülök, hát hogy örültem. Őrülten örülök. Én is örülök. Kedves ember volt, nem? Gyerekek, ez óriási dolog, nem? Fantasztikus. No hát, nem sokára hírek, utána pedig Louis Austin. One night in Rio. De addig zenefüleinknek. Csok. Pödröd a szempillád, hívod a haverod, fazonírozol és a legszexi tangádat választod. Vársz és vágy, készülsz, indulsz, belazulsz, feloldulsz, feltankolsz, bepótolsz, bele akarsz szagolni az életbe, bele akarsz harapni az életbe, megízlelni, fejest ugrani, megmártózni, cuppantgatni. Akkor gyere! Péntek esténként velem, az a Somama magésával. Élet és élet. Csok, csok, csok. A reklám van, minden van. Vítus, Dios! Dígyusz! Dígyusz! Rádió Café 98.6 Szingli Parti minden csütörtökön a Fetmózban, az 5. kerület Nyári Pál utca 11-ben. Teljesen komoly a hely, az ember megtalálja az igazit is, úgy néz ki. Asztalfoglalás 267-31-99. Az Amargó motor bemutatja. Amargó motor Suzuki márka kereskedés és szerviz. 6. kerület Podmanicki utca 49. 312-70-47. 3. kerület Vörösvári út 127. 367-37-17. Amargó motor. Álomból valóság. Dígyusz! Dígyusz! Dígyusz! Dígyusz! Dígyusz! Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Nincs ellentmondásban? Igen, de nem lehet mondjon kísérletet, szó sem szól lesz, nem magyarázhatók nincsen. Ellenkező esetek. Félúton, ész és ösztön között. Minden kedden este 8-tól 10-ig itt a Rádió Café 98-on. Na, itt vagyunk a vita kellős közepén. Folyamatos vita zajlik. Bekapcsolódunk, akkor röviden. Szóval az a helyzet, hogy adásban vagyunk, kedves vendégeink. Ez egy közben észrevett, hogy hűdejű, azt lehet használni oxigén cserére. Hírek a Rádió Café 98.6-on. 7:30-kor röviden meg kell ismételni a demecseri időközi polgármester választást, így döntött a Szabolcs-Szatmár megyei bíróság. Megítélésük szerint a helyi és a testületi választási bizottság által is megállapított törvénytelenségek befolyásolták a szavazás végeredményét. Magasnak tartja a jövő évi 8%-os béremelést a Nemzeti Bank elnöke. Járai Zsigmond azt mondta, az lenne ideális, ha az euró bevezetéséig társadalmi egyetértés alakulna ki a bérek, az árak és a költségvetés ügyében. Az Egyesült Államokat nem tántorítják el a terrorcselekmények attól, hogy Irakban demokráciát teremtsen, jelentette ki az amerikai elnök Washingtonban a véres bagdadi merénylet sorozatra reagálva. Francia irodalmi kitüntetést kapott Szabó Magda, az írónő az Ajtó című könyvével érdemelte ki a Femina díjat. Mindenről és még más hírekről is bővebben este 8-kor itt a Rádió Café 98-60. Sziasztok! Nincsenek ezek sehol. Ne már. Gyere már. Na már most mi van? Jön? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy elvigyük a Jazz-t a elefántoronyból. Gyuri, gyere! Pickó, maradj! Sziasztok! Jazz Café minden szerda este 11-kor. Pataki Balázs, Jeli András, Hozé és Hegyi György. Pickó, fekszesz! A one. One night in Rio. In Rio. Two. Today's in L.A. In L.A. We had a short. A short stop in Moscow. But there was no time to stay. To stay, to stay, to stay, to stay, to stay, to stay, to stay, to stay. We'll have to meet this promoter in New York. So we met at the Hilton Hotel at the lobby. We said we have to leave immediately to Germany. So we hired a cab. When I saw the cab, I thought I'd faint because this little cab was just a Mitsubishi, a shifted car. I'm used to ride limousines, luxury cars, with all my stuff. I've been on one suitcase, two pairs of shoes, and three backup singers. I'm used to this. I need this. Anyway, this driver had no idea how to get to the airport. Because of the 14th Street, he took a left turn instead of a right turn. And I was really mad at him because, hey man, we have to be at the airport in a few moments. So how the hell can you do that? Because the flight leaves to Berlin. One fancy cocktail in the sky. Two pieces of lemon. Three crying babies next to me. And after four drinks, it wouldn't serve me no more. Well, and after flying for 7 hours in the comedy class, I was really mad. Three crying babies, and no more liquor, and no sleep. So finally, we arrived in Berlin. It was raining, of course. So nobody's picking us up. So where the hell are these guys? Anyway, so let's go for the luggage. We went down, and there was no luggage. So where's my luggage? So I'm waiting half an hour for my luggage. So I went down to the counter and said, excuse me, where's my luggage? We flew from New York to Berlin. So he looked into his computer and he said, sir, it's on the way to L.A. L.A., L.A., L.A. I had one bedroom apartment. One bedroom apartment. There were two things on my mind. My. I want to go back. Back. Back to my luggage. I wanna leave this place behind. Okay, I'm sitting in the airplane to Los Angeles to get my luggage back. It's quiet and next to me there's a friendly guy from Morocco or somewhere. So we talked and I wanted to show him the pictures of my boat. And guess what? I find out that I forgot my wallet in the apartment in Berlin. And here I am, no cash, no credit cards, and I'm wearing a suit for 4 days. Suddenly, the nice guy beside me jumps up with a pistol in his hand, runs to the cockpit, and demands that the pilot has to go to Rio de Janeiro. A one. Just one night in Rio. In Rio. Tired to complain. Three stamps in my passport. For you it might sound funny. Well, but I was in pain. All right, after 26 hours, we got rescued by the Brazilian anti-terror squad. Nice guys, by the way. Later at the gate, I see this beautiful lady smiling at me. I go over there and talk to her. And she invites me to over to her house. Sounds like there's a chance to shave. In this one night in Rio, we had two glass of champagne. And after three minutes of talking, we made love again and again. Oh, it's 4 o'clock in the morning and I'm getting a little rest. You know what I'm saying? It's a rough night. My cell phone rings. It's my agent Steve. He's telling me he's waiting on my boat in Malibu with all my luggage. Thank God. Ready to go to Honolulu. I get dressed, go to the airport, pick up my ticket because I have to go back to LA. A hétfővel kezdődik. Café Olé, a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Mit titegnek ezen? 19 óra 36 perc 30 másodperc, tehát tévéműsor. Tehát TV. Kezdjük a Magyar Televízióval. 9 óra 5 perckor, Bili Buli! Ez egy szórakoztató magazinja a Magyar Televíziónak. Folytatom a VH1-nal, 23 órakor, kedvenceim, a Spice Girls Greatest Hits, 23 órától 23 óra 30-ig egy fél órás kis csokrot nyújt át nektek. Vissza a szociális csomag előfizetőinek, RTL Klub, 9-kor Tremors 3, ahová léptek már megint szörnyterem, ez az, amikor a föld alól kijönnek ezek a gusztustan giriszta-szerű dolgok, és 23 órakor pedig a férfi, aki 5-ször halt meg. Ma esti utolsó és egy második ajánlatom a National Geographicról. 23 órakor mindazoknak, akik egy kicsit jobban meg akarják ismerni az iszlámot, Mohamed egy proféta öröksége. Megnézed, nem tudom. Mindenképp. Ha csak nem fogok ugyanebben az időben ott ragadni a Discovery-n, ahol Ki a jó az ágyban címmel szexualitásról szóló dokumentumfilmecske tekinthető meg fél órában, majd 23.30-tól a menopauzával folytatódik ugyanez a műsor. És a sportegyet azt hiszem mind a ketten kiemeljük, nem akarta egyikünk se elvenni a másik kenyerét, folyamatos összefoglalók, gyerekek, ma este. És golf. Természetesen. Akit Tiger Woods egy kicsit úgy beindított, az jól fogja magát érezni. No, ennyit a tévéről. Maradjunk a rádiónál. Itt pedig nem sokára következik a mese. Előtte föl fogjuk hívni még Konrádot. Elmondjuk, hogy mi lesz ma és holnap a rádió műsorában. Szóval... És aztán elbúcsúzunk. Minden, ami még szemszájnak ingere. Most pedig eresszük ki a fáradt gőzt egy... pogózós aerobikkal, léggitárral, ahogy más szokta mondani. The darkness. I believe in a thing called love. I can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel. Touching you. I believe in a big cold love. chance we can make it now. But I look into the sun goes down. I believe in the God mindenre nyitott rádió várja igényes, ápolt hallgatóit Budapesten és 70 kilométeres vonzás körzetében. Rádió Café 98. Non-stop. Non-stop. Köszi szépen. Köszönöm szépen. Én is uraim, esti programajánlón következik, és visszafelé mondom, hajnali 6-kor is még az utolsó perceit fogjuk az instrumentnek élvezni, és nem sokára vonal végre kapjuk Konrádot, azaz Ezot Eriket. Aki Ezot Erikával fog ma este is gépészkedni. Instrumentkedni. Instrumentkedni. Jól elinstrumentkedni majd a ma esténket is. Hogy van most ők jönnek rögtön utánunk? Nem. Még van egy óra kis pauza. Kis zene, muzika. Egy tiszta zene. Lelazulás, chillout. Ez egy ilyen jó kis fürdős, száradós idő. Oda lehet tenni ugye a, hogy ezt szokták mondani, a kád szélére a gyertyákat, meg a izét. Beengedni füstölőt, a forró vizet. Jó csíket, mindenkinek meggerebjézni a izét. Mázdénk van. Minden. Itt van Erik. Erika. Erika a vonalban. Halló. Halló, ez ott Erika? Tulajdonképpen Rahumi Dorinak hívnak, vagyis Eder névre kereszteltek, és itt a rádióban kaptam ez ott Erika neve. Melyiket szereted jobban? A Dórit jobban szeretem. Dóri. Mivel készültek ma estére? Mi azzal készülünk, hogy kádban ülve, gyertyákkal körülvéve fogjuk hallgatni a műsort. Ezt nagyon jól teszitek, mert körbenéztünk egy picit a piacon, hogy így a magyar ember mit tud tenni azért, hogy kikapcsolódjon, és így az ezotéria szempontjából hát így megnézze, hogy mi található tulajdonképpen a boltokban. Át fogjuk nézni, milyen CD-ket lehet kapni, amire így nagyon jól el lehet andalódni, illetve... Ilyen bálnahang, meg ilyenek? Aha, például gyomorkorgás, gyerekírás, ilyenek, illetve különböző ilyen témájú újságok. Neked van gyereked, Dori? Nekem nincs. Jó, csak mert úgy, mint hogyha egy gyerek lenne a háttérben. Bobby eszik. Jó, Bobby esz. Jó. Na igen? Nem, nincsen gyermekem még. Úgyhogy az új... Kutyád van? Kutyám az van, igen. Az újságoknál... Kettő is. Újságoknál...